Minęła 19. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Michał Czerwa. Niepilna, robocza, tematem nie były doniesienia Onetu, a inicjatywa Trójmorza. Prezydencki minister zdradza szczegóły popołudniowego spotkania. 24 marca będziemy obchodzić Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Sejm przyjął prezydencką ustawę. W przyszłym miesiącu spotkanie przywódców obu państw koreańskich. To było robocze spotkanie zaplanowane kilka tygodni temu. Dotyczyło koordynacji działań rządu i ośrodka prezydenckiego w sprawie inicjatywy Trójmorza. Tak szef gabinetu prezydenta mówi o popołudniowej naradzie w pałacu przy krakowskim Przedmieściu. W spotkaniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ-u Jacek Czaputowicz oraz Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister zaprzeczył, by podczas spotkania miał pojawić się wątek doniesień portalu Onet. Portal podał, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz do czasu przyjęcia zmian w ustawie. I pan prezydent, ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. Według portalu istnienie ultimatum potwierdza notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, dwa tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN-ie i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zwana ustawa degradacyjna wędruje do Senatu. Dziś zaakceptował ją Sejm. Nowe przepisy mają dać możliwość pozbawienia stopni wojskowych, m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Podczas drugiego czytania poseł PiS-u Michał Jach mówił, że od 1989 roku nie było instytucjonalnego rozwiązania problemu wskazania zdrajców w wojsku. Nie znalazło się żadne instytucjonalne rozwiązanie, które by w sposób jednoznaczny oddzieliło bohaterów od zdrajców i sługusów. Ta ustawa to odpowiedź na oczekiwania społeczne. Oczekiwania, aby pozbawić stopni wojskowych osób, które swoją postawą dokonywały czynów uwłaczających godności posiadanego stopnia wojskowego i tym samym podważyli wierność dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Platformy Obywatelskiej projekt ustawy ma umożliwić polityczne czystki w wojsku. Odczepcie się od wojska. Zostawcie wojsko w spokoju. Przestańcie tłumanić ludzi, udając, że chcecie załatwić sprawę, na którą mieliście 25 lat. Próbujecie zrobić ludziom wodę z mózgu. Udajecie dzisiaj wielkich patriotów. Rządowy projekt ustawy degradacyjnej zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON czy KBW oraz pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państw wymienionych w ustawie lustracyjnej. I jeszcze jedna informacja z wiejskiej. Sejm przyjął prezydencką ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Dniem pamięci będzie 24 marca, rocznica wymordowania przez Niemców rodziny Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów. Dzień ten będzie obchodzony jako święto państwowe. Pod koniec kwietnia ma dojść do spotkania przywódców obydwu państw koreańskich. To wynik rozmów, które wysocy rangą przedstawiciele Korei Południowej przeprowadzili w Pjongjangu. Korea Północna zobowiązała się też, że nie użyje wobec Korei Południowej broni nuklearnej ani konwencjonalnej. Do spotkania Kim Jong-una z prezydentem Moon Jae-inem ma dojść pod koniec kwietnia w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Poinformował o tym po powrocie z Korei Północnej Chun Young, szef południowo-koreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powstanie też specjalna, gorąca linia między przywódcami obydwu Korei. Korea Północna zadeklarowała również, że nie użyje wobec południa broni jądrowej ani konwencjonalnej. Kim Jong-un podczas rozmów w Pjongjangu zadeklarować miał również gotowość do podjęcia bezpośrednich rozmów z USA na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Wcześniej Waszyngton oświadczył, że dialog może zostać wznowiony, o ile komunistyczna północ porzuci rozwój programu jądrowego i rakietowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A na koniec jeszcze dzieła z Luwru w Teheranie. Wystawa dzieł wypożyczonych ze słynnego paryskiego muzeum została otwarta dziś w Muzeum Narodowym Iranu. To pierwsza od dziesięcioleci prezentacja sztuki zachodu w Teheranie. Do stolicy Iranu samoloty przetransportowały 50 eksponatów. Autentyczny skarb największego na świecie muzeum Luwru. Wśród nich znalazł się Sfinks, który ma 2400 lat. Po pierwsze cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, ale także są dzieła Rembrandta czy pejzaże francuskiego malarza Corota. Ta wystawa to nie tylko gest mający wymiar kulturalny, ale także jest to wyraz chęci ze strony Francji odbudowania dawnych, bliskich więzów politycznych z Iranem, które w ostatnich latach były mocno nadwyrężone. Do Iranu nie przywieziono Monalizy Dżokondy. Po raz ostatni jej uśmiech mogli podziwiać Japończycy w 1974 roku. Od tej pory słynny obraz jest umieszczony za pancerną szybą. Historycy sztuki sprzeciwiają się planom minister kultury Françoise Nyssen, która chce, by obraz odbył podróż po wielkich światowych placówkach muzealnych. Kustosze twierdzą, że dzieło jest niezwykle wrażliwe na warunki zewnętrzne i musi być utrzymywane w stałej temperaturze i wilgotności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Paryż czy Madryt? Madryt czy Paryż? Paryż czy Madryt? Madryt? Zielona Góra. A, no to dobrze. Adam Malecki o sporcie. Zaczynam od Ligi Mistrzów, ale tej koszykarskiej, o piłkarskiej za chwilę. Trwa właśnie spotkanie 1/8 finału Stel Metu Zielona Góra z Monako. Rywal z najwyższej półki. Francuzi w fazie grupowej wygrali 13 z 14 meczów, a drużynę z Grodu Bachusa traktują jedynie jako przystanek w drodze do ćwierćfinału. Mistrz Polski walczy, ale to rywale prowadzą 41-21. Jeszcze większe emocje czekają kibiców piłkarskich. Oba zaplanowane na dzisiaj mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów rozpoczną się o 20:45. W tym bardziej interesującym Paris Saint-Germain zagra z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu królewscy wygrali 3-1. Paryżanie muszą odrabiać straty i to bez ich największego asa, Neymara. Brazylijczyk jest kontuzjowany, przeszedł operację i ma wrócić na boisko tuż przed Mistrzostwami Świata, a te, licząc od dzisiaj, rozpoczną się równo za 100 dni. W drugim dzisiejszym meczu Liverpool zagra z FC Porto. W Portugalii The Reds wygrali 5-0 i do meczu rewanżowego podchodzą z dużym spokojem. Nie da się ukryć, z punktu widzenia Liverpoolu lepiej być nie mogło. Wygraliśmy w imponującym stylu, graliśmy świetnie, a do tego byliśmy bardzo efektywni. 6 strzałów w światło bramki, 5 z nich weszło. Z szacunku dla rywala i z szacunku dla rozgrywek nie wystawimy rezerwowego składu, deklaruje Niemiec, ale zaraz potem zastrzeżenie. W lidze jest taki moment, że każdy mecz to mecz o wszystko. Rotacja składu nie służy unikaniu czegokolwiek. Służy doborowi tych, którzy są akurat w najlepszej formie fizycznej. Jeżeli zrobimy zmiany w składzie, to tylko dlatego, że chcemy wygrać. Dodajmy, że statystyki są po stronie Anglików. Powód? W meczu o stawkę nigdy jeszcze z Porto nie przegrali. W tym sezonie nie ma też innego zespołu w Lidze Mistrzów, który strzeliłby rywalom tyle goli, co czerwoni. 28. W dodatku na tym etapie rozgrywek nigdy w historii Liverpoolczycy nie przegrali u siebie różnicą większą niż różnica dwóch bramek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W jutrzejszych spotkaniach o ćwierćfinał powalczą Manchester City z FC Basel. W Szwajcarii The Citizens wygrali 4-0 oraz Tottenham z Juventusem. W Turynie było 2-2. Jutro mecz na Wembley. W lekkiej atletyce po emocjach halowych Mistrzostw Świata, które zaserwowały kibicom sztafety, biegacze i tyczkarz, do akcji wkraczają nasi reprezentanci w rzutach. W najbliższy weekend w Leiri wezmą udział w zimowym Pucharze Europy. W kadrze Polski znalazło się kilku utytułowanych zawodników z młodzieżami Pawłem Fajtkiem i Malwiną Kopron oraz kulomiotem Michałem Haratykiem na czele. W sumie nasza reprezentacja liczy 10 osób. Tej nocy proszę uważać, bo tak, na północy i na południu co prawda możliwe przejaśnienia, ale poza tym deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, marznąca mrzawka, marznący deszcz i gołoleć, a na dodatek jeszcze mgły. Na wschodzie te niebezpieczne opady, a poza tym deszcz i deszcz ze śniegiem w zasadzie lokalnie w każdym miejscu kraju mogą spaść. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do zera na pozostałym obszarze. Jutro przejaśnienia tylko na południu, a poza tym chmury, a z tych chmur znów sypnie śniegiem, deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie także opady marznące i znów będzie nas straszyć gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju miejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach jeszcze sypnie, bo narciarzom jeszcze nie dość. Rano jeszcze miejscami mgły, a temperatura od 1 stopnia na północy, na wschodzie i w rejonach podgórskich do 5, a nawet 8 na pozostałym obszarze. Wiać będzie słabo, czasami umiarkowanie, przeważnie z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po godzinie 19 do tej dyskusji naszej kartą czy gotówką, o co dziś pytaliśmy Państwa, słuchacz dopytuje jeszcze, czy gra się w karty na gotówkę. No to trochę inne karty, chociaż dziś tyle tych kart człowiek w portfelu miewa, że w zasadzie i takimi kartami można byłoby grać. Ale dziękuję za dyskusję owocną i długą. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny w imieniu całego zespołu. Anna Gwozdowska, Anna Regulska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. A za chwilę można powiedzieć, że będziemy kontynuować wątek nominowanych do Fryderyków no w naszej takiej trójkowej odsłonie. Magiel Wagiel, oczywiście za chwilę. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miu Cucunika, tak jak numer PESEL i Pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. Dzisiaj wydanie Higiena Ucha. Otóż i to zaraz, co ja tu robię? Tak. To, aha, to ja się może wytłumaczę. No to oczywiście tą pieśń wybrałem w formie epitafium dla naszego ulubionego artysty, którym się zachwycaliśmy od początku w sumie Magla Wagli, a który był łaskaw odejść od nas nie tak dawno w młodym wieku, pan Johan Johansson. To z płyty Orfi, tytuł Orfikt Hymn. Jedna z niewielu chyba jego takich churalnych prac. Bardzo ładna, notabene. Bardzo, bardzo ładne. Te płyty winylowe głównie widzę. Tak, tak. Ale nie tylko. Nie tylko. Ode mnie, no ja nie będę zaskakiwał dzisiaj, bo wybór do takiego wyboru chyba przyzwyczaiłem Państwa i Ciebie. Czyli w pierwszej części sporo młodzieży. Młodzieży głównie w takich miniaturach na fortepianie. W drugiej części pojawi się troszeczkę może eksperymentu, jakieś ślady elektroniki. A zakończę nowościami z ICM-u, bo ta wytwórnia cały czas bardzo prężnie działa i zaskakuje, bo już 5 płyt, a dopiero mamy marzec, albo nawet nie 5, chyba z 8. Na dobry początek powraca pan, który już w Maglu grał na swoim fortepianie, pan pochodzący z Włoch, z Milanu, Federico Albanese. Nowa płyta nazywa się By the Deep Sea. Wybrałem Mauer Blues. No i w porównaniu do płyty, którą już debiutanckiej, którą przynosiłem i bardzo lubiłem, bo wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ładne tematy. No tu pojawia się już nie tylko fortepian, jest także cała orkiestra. Federico Albanese, znany wcześniej z muzyki, głównie z muzyki filmowej, a teraz druga jego solowa płyta. Proszę bardzo. Thank you. Mauer Blues, utwór, który no, nie zdradza, co na płycie się jeszcze dzieje, a dzieje się na tej płycie. Płyta By the Deep Sea, podobnie jak nowy Newt Fram. Tak, właśnie. Odważnie zaprasza przeróżne instrumenty elektroniczne do zabawy. Federico Albanese, ja powiedziałem, że to jest druga płyta, a tutaj się okazało, że jest jeszcze jakaś jedna tajemnicza, o której nic nie wiem. The Houseboat and the Moon to był debiut. Ja przynosiłem The Blue Hour, płyta, no moim zdaniem słusznie, nazywana często w recenzjach przeróżnych, że to jedna z że zawiera jeden z ładniejszych melodii. W roku 2016, chyba, nie, 17. No, a to już jest nowość, świeżutka płyta By the Deep Sea i Federico Albanese. No, główny bohater, mój bohater ostatnich miesięcy, dni właściwie, ale w sumie uzmysłowiłem sobie, że to jedno z najbardziej obiecujących dla mnie pojawień się na rynku. Usłyszycie go Państwo w drugiej części programu w dosyć takiej szerokiej odsłonie, znaczy w długiej melodii. Natomiast uprzedzam, że nie dla wszystkich będzie to przyjemne doświadczenie, ale trudno. Chcę się z Państwem dzielić tym, co sprawia mi frajdę. Ale teraz wywołany do tablicy wyskakuje z kopertki z płytą Nilsa Frama, którą właśnie nabyłem drugą kupna. Przepięknie wydana zresztą w wersji winylowej. Widziałeś, to jest wyjątka studia, wszystko ten. I teraz tytułowej płyty All Melody, ty już zainicjowałeś obecność owej płyty na rynku. Wybrałem utwór Human Ranch, który jest nagrany w dość szerokim tym razem składzie, ponieważ jest Richard Hoch grający na trąbce i jest chór i są wiolonczele i jest w ogóle i są bębenki delikatne i marimba. Także takie bogate instrumentarium i w większości jednak analogowe, bo i bębenki, basowa marimba, patrzę timpani, gongi. Wygląda na to, że niewiele tu jest elektroniki tym razem, ale to się zaraz okaże. Human Ranch. Bardzo ładna piosenka i bardzo, bardzo ładna. Włochow, przyjemnie się to walczyk nawet rzekłbym. Albo 6/8 bardziej. No tak, ale to można. Ode mnie będzie pani, ode pani z Francji, pani Angel David Gilou. Nie wiem, jak oceniasz mój francuski, ale wydaje mi się, że wyśmienity jest. Związana niegdyś z takimi zespołami jak Piano Magic, który w Maglu Wagli był. Przeze mnie prezentowany. Ja powrócę do debiutanckiej płyty, która nazywa się Kaurouma. Wybrałem utwór Anti-Atlas, no, żeby tak się ładnie wmiksował w ten początek. Pięknie się nazywa. Minimalistyczny. Pani w swoich, kiedy opowiada o swojej muzyce, bardzo chętnie powołuje się na takie nazwiska jak Philip Glass na przykład, albo Gurdjieff, bo właśnie dawno nie było nic. A, Gurdjieffa, rzeczywiście. Gurdjieffa, naszego ulubionego. Pani Angel David Gilou. Thank you. pani Andrze Dawid Gilu. No będę powracał do płyty, ale także do twórczości pani, bo na kolejnych płytach no, dzieje się zupełnie zaskakujące dźwięki i połączenia, więc pewnie do usłyszenia z panią w następnych higienach ucha. Panie Zbyszku, mówię teraz do pana Zbyszka. Na pierwsze pytanie, troszkę enigmatycznie będzie brzmiało, ale dużo by czasu zajął, żeby opowiadać. Na pierwsze pytanie muszę odpowiedzieć, nie wiem. Na drugie pytanie muszę odpowiedzieć, że wiem, że jest taka wystawa. Na trzecie pytanie muszę powiedzieć też ze zdziwieniem, że zdziwiony jestem, że nie zna pan do tej pory owej słynnej marki meblowej, słynnej na świecie całym. O, no to tyle. Teraz jeszcze gwoli takiego wspólnego języka z utworami, które w tej części audycji się pojawiają i żeby tej płynności nie zakłócić w jakiś sposób. Wracam do płyty przedstawiającej twórczość Tadka Sudnika, wydanej przez Audio Cave w wersji winylowej. Bardzo pięknie. Teraz zdaje się przy okazji gazetki Lizard pojawiła się też na winylu płyta Ziutka, której nie znam. Mam nadzieję, że jakoś jej wysłucham kiedyś. No więc owej płyty Tadeusza utwór nagrany z Adamem Pierończykiem, w związku z czym nosi tytuł Pierro, jak nie trudno się domyśleć. Utwór nagrany w 2002 roku. Tadeusz gra na instrumentach komputerowych, Adam oczywiście na saksofonie. Thank you. Ale teraz ładnie trzaskało na koniec. Trzaskało, gdyż tą winylek cudny. Ale jak ładnie. Ale no. brzmienia fajne. Super. Miejscami przypominały mi pierwsze nagrania Fixed Twina. Miejscami troszkę film Pi Sigma z Mad Planet. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie, to mówisz mi takimi jakimiś rzeczami. Apex Twin to znam, ale jaki film mówisz? Pi Sigma z Mad Planety. Taki nie wiem, serial rano. No to mówisz dla mnie w ogóle. Się nie interesowałeś, co oglądamy o godzinie 9 rano. To teraz ja i znowu Berlin. Jakoś tak się okazuje, że jeżeli chodzi o połączenie muzyki, no, nazwijmy to klasycznej, nie wiem, minimalistycznej z muzyką elektroniczną, no to Berlin rządzi. To tak jakby troszkę, jakby się chodziło, spacerowało po Berlinie, to tak co czwarta osoba powinna chodzić z fortepianem i z samplerem. A tutaj, no bo był Nils Frahm przed momencikiem, a teraz tutaj ode mnie Kerim Kuning, pan, którego twórczość odkryłem dosłownie wczoraj za sprawą wytwórni. Ja często i chętnie mówię o wytwórniach, bo warto tam zajrzeć, bo można ciekawe płyty wygrzebać. A wytwórnia nazywa się Hey Blau Records, nic o niej wcześniej nie słyszałem, pochodzi z Kolonii. No i głównie zajmuje się muzyką albo minimalistyczną, albo taką typu, no, wyciszoną przede wszystkim, wyciszoną elektroniką w stylu Briana Eno. A tutaj druga płyta pana Kerima Kuninga, druga, bo pierwsza to Walczyki, zresztą bardzo, bardzo zgrabne, bardzo ładne melodie. Być może jeszcze kiedyś przyniosę. Nagrane solo na fortepianie. A druga płyta, która nazywa się In Between, pojawi się za, no policzę, 2-3 tygodnie. Bo 30 marca debiut. Płyta nagrana już w większym składzie, bo pani Majuko Miyata na fortepianie, pan na kontrabasie się pojawi. No a pan Kerim Kuning jako producent, kompozytor, a także pan, który dźwiga wszystkie samplery, komputery. No już teraz nie dźwiga te komputery, to coraz mniejsze są. Nie miałem zbyt dużego wyboru, bo skoro płyta 30 marca, no to tylko jeden utwór na razie zapowiadający całość. Reflections nazywa się utwór. Pan Kerim Kuning. Ciekaw jestem, co tam się jeszcze wydarzy na całej płycie. Czy będzie też taka zaskakująca i eklektyczna jak Nils Frahm? Być może, bo ten utwór chyba doskonale się miksuje w plecie w to, co ode mnie na samym początku audycji. Czy będzie bardzo minimalistycznie. 30 marca cała płyta, płyta Kerima Queeninga, płyta In Between Reflections, tak nazywał się utwór. No tutaj tak maluteńko tej elektroniki, zobaczymy co na całej płycie. Już pewnie w kwietniu będę mógł przynieść płytę do naszej higieny. A propos jeszcze pytań pana Zbyszka, co to państwo dokładnie nie wiecie, ale przy okazji może zaproszę, bo tak mnie prosi państwo z Raciborza, które ma przeuroczy klub o nazwie Na Końcu Świata i tam jest rzeczywiście cudnie i fajne ciasto makowe. Ale już widzisz teraz, kim są przybysze z Mat Planety. Aha. Nie poznajesz ich? Nie. No widzisz, się w ogóle nie interesowałeś, w ogóle co? Nie wiem, kto. No i tam będziemy grali, proszę państwa, w niedzielę, ale teraz zagra dla państwa jeszcze Johansson, bardzo piękny tytuł utworu, Good Night Day. I piękny utwór w ogóle. I tak się kończy pierwsza część naszego programu. Zapraszamy do reklamy.